Renate Kok met het NOS-journaal. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man gisteravond met een pijl en boog 5 mensen gedood. 2 anderen raakten zwaar gewond. Een van die zwaar gewonden is een politieagent die op het moment van de aanval niet aan het werk was. De vermoedelijke schutter werd rond 7 uur gisteravond opgepakt. Volgens de autoriteiten handelde hij vermoedelijk alleen. Over een motief is nog niets bekend, maar de politie sluit terrorisme niet uit. De Noorse minister-president spreekt van een gruwelijk incident. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 1 jaar voorwaardelijk geëist tegen de in Vlaanderen zeer bekende televisiemaker en acteur Bart De Pauw. Die stuurde volgens het OM jarenlang honderden opdringerige en soms expliciete berichten naar actrices en vrouwen met wie hij samenwerkte. De 53-jarige De Pauw houdt vol dat hij alleen sms'jes heeft verstuurd op een flirterige toon. Donderdag gaat de zaak weer verder. Maaltijdbezorgingsbedrijf Thuisbezorgd.nl heeft gisteravond urenlang te maken gehad met een storing. Klanten konden wel een bestelling plaatsen en betalen via de website of de app, maar restaurants kregen die bestellingen niet binnen. De storing is inmiddels weer opgelost. Klimaatexpert Geert-Jan van Oldenborg is overleden. Dat meldt de Volkskrant. De internationaal erkende wetenschapper werd vorige maand nog door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 100 invloedrijkste mensen van 2021. Hij overleed maandag aan de gevolgen van kanker. Van Oldenborg ontving in april een koninklijke onderscheiding en de Europese Technology Achievement Award voor het opzetten van de KNMI-website die grote hoeveelheden klimaatstatistieken toegankelijk maakt. Ook ontwikkelde hij samen met een Duitse collega een methode om kort na ingrijpende weerrampen de rol van klimaatverandering te achterhalen. Geert-Jan van Oldenborg was 59 jaar. Het weer. Vannacht koelt het onder de bewolking af naar een graad of 11. In het zuiden kan het tijdens die opklaringen een paar graden kouder zijn. Overdag in de ochtend nog wat regen, later opklaringen en maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een hele goede dag, avond, ochtend, middag, waar je nu maar bent, luisteraar. Neem gewoon even een momentje voor jezelf. Nu we toch samen zijn en je luistert, ga eens lekker rechtop staan of zitten. Adem in, adem uit en geniet, want hier komt Miss Podcast. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, je luistert inderdaad naar Miss Podcast. Wat een soepel intro, Maanke Hogendoorn. We gaan een audiodocument maken van jouw leven. En ik heb dus, lieve luisteraar, vannacht denk ik wel de rising star van de Nederlandse theaterwereld in mijn studio. Maamke Hogendoorn dus. Maamke, welkom. Dankjewel. Een jaar geleden studeerde je af met een ontzettend leuke, slimme solovoorstelling. Ik heb me gekeken, je hebt me de YouTube-link gestuurd. Ja, klopt. Vol liedjes, anekdotes over jouw leven. En hier zit je dan aan de voet van de berg die je carrière heet. Precies. Hoe vind je zelf dat het gaat? Gestaag, zou ik het willen noemen. Ja? Ja, het is een klimmetje, hè? Maar we zijn rustig bezig. Want wat bedoel je met een klimmetje? Je bent afgestudeerd, je bent klaar. En dan moet het eigenlijk pas echt gaan beginnen. En dan ligt de wereld eventueel aan je voeten. Maar ja. Ik weet niet hoe dat voor jou voelt. Ja, dat klopt. Nou, je noemt het een berg, zo voelt het ook wel. Het mooie is, op zo'n opleiding krijg je natuurlijk heel veel opdrachten en huiswerk. En dan kan je daar ook lekker over klagen. Maar je doet het allemaal. En dan kom je in een wereld waar niemand meer een opdracht geeft. En niemand meer zegt, joh, ga eens een lied hierover schrijven. Of waar maak jij je nou druk om? Schrijf daar iets op. Mm-hmm. Dus dat is even zoeken. En dat je af en toe ook dingen wil pinnen. Dus je wil ook geld. En ja. Dat is lastig te verdienen als nieuw gezicht zo in die wereld. Ja, want je moet dus zorgen dat er mensen naar jou toe komen en voor jou een kaartje gaan betalen. Als je op het toneel wil staan tenminste. Als dat uiteindelijk het hoogste doel is. Is dat het? Ja, dat is het. Ja. Ik denk dat ik het theater echt de fijnste plek vind. Gewoon de interactie met de mensen in de zaal. Het is nooit hetzelfde. Het voelt ook heel veilig op de een of andere manier. Ik ben altijd heel zenuwachtig van tevoren. Maar als ik daar sta, dan denk ik, oké, we gaan het even doen. Leuk. Ja. Je staat er ook echt alsof je het al jaren doet. Alsof ik gewoon naar een volleerd cabaretière zit te kijken. Zo heb ik het echt ervaren. Wauw. En je muziek. Echt heel erg leuk. Nou ja, ik heb jou gevonden via jouw vriend Nick. Ja. Die ook een keer hier te gast is geweest. En hij liet een nummer van jou horen. Wacht, ik kan hem er meteen wel even bij pakken. Dan verfrissen we ook even het geheugen van de luisteraar. Dit is Ik stoot mijn teen. Ik liep door mijn huis. Op weg naar het bed. Ik moest wat pakken. Een rommeltje of zo. En die tocht door mijn huis, op weg naar het bed, bracht me langs de post, bracht me langs de deurpost. En ik liep hard, oh ik liep hard. De snelheid waarmee ik mezelf verplaatste van A naar B was boven het gemiddelde van hoe een normaal persoon zich over het algemeen beweegt in haar eigen woonruimte. Er was veel vaart, er was mijn voet. En net toen ik bijna bij het bed. Bijna, bijna, bijna. Stoot ik mijn teen. Ik stootte mijn teen. Oh, het was mijn kleine teen. Het was mijn kleinste teen. Ja, deze. Nou, toen dacht ik, ja, we moeten haar hebben. Ja, het is zo leuk. Ja. Om te doen ook. Ja, bedoel, zeker. Ja. Ja, oh nee, ook. Maar ook dat jij dat toen zei. Want ik luisterde natuurlijk de aflevering met Nick terug. En toen dacht ik echt, huh? Nou ja, zeg dat jullie dat ook gevonden hebben. Ja, heel leuk. En om te doen. Ja, het is leuk als je het publiek even in een soort vaag moment laat van... gaat ze nou, is het nou heel dramatisch? Wat gaat ze zeggen? Ja, en dat echt zo dom dat ik nu net ook de titel van het nummer noem... voordat ik het ga spelen. Want daarmee verklap ik dus meteen de clue. Ja. Handig. Maar je bent wel, wat je ook in de rest van je voorstelling ziet, is de overdrijving. Ja. Ja, zeker. Ook aan het einde heb je een soort mini-musical ingebouwd. Ja. Is dat een stijl ook, is dat iets waar je in vindt, wat je vasthoudt? Wat denk je voor de toekomst? Ja, ik vind dat heel lekker om daar dingen mee duidelijk te maken en... Het is een soort en overdrijving, maar ook een beetje zo het randje van de gekte. Dat je soms ook het gevoel hebt van hou op. Hou op deze vrouw, alsjeblieft. Neem een stap naar achter, relaxed. Die spanning vind ik leuk om op te opereren. Ja. Oké, okay, ik snap wel waar je op doelt, denk ik. Er zit één nummer in. Maar daar komen we misschien later nog wel op. Wat gaan we doen het komende uur? Jij gaf mij de belangrijkste geluiden uit je leven. En ik heb jou... in ruil daarvoor één geluid teruggegeven in de vorm van een podcast... die we allebei hebben geluisterd en gaan bespreken. En dat is de podcast Veel Saus van Edson de Graça. Hij is comedian, presentator. Ja, ik probeer altijd een podcast uit te zoeken... die op een bepaalde manier een link heeft met mijn gast. En ik wist dat jij van alles wel interessant had gevonden, van allerlei genres, dus verhalend, true crime of gewoon babbelpodcast. Dus ik dacht, ik doe gewoon iets heel anders, een hele andere vorm van een podcast. Want hij maakt eigenlijk grappen en een aflevering duurt zo'n 6 minuten. Ja. En er zitten wat dingen. Energiek, tussendoor. Een soort bommetjes zijn het. Ook wel een beetje overdrijving. Ja. Zit erin. Ja, klopt. Dus we gaan er tegen het einde van het uur verder over praten, maar kan je alvast in één woord zeggen wat je ervan vond? Energiek. Energiek, ja. Heel mooi. En je bent zelf ook wel fanatiek luisteraar, dus als je van zoveel verschillende genres... Ik vind het heerlijk. Ja, zeker. Gewoon om je... Misschien zit jij nu ook wel luisteraar aan het stofzuigen, of dat doe ik in ieder geval vaak. Huishoudelijke taak of een wandeling in de auto. Voor allerlei momenten. En wat is de grote tip wat jou betreft van dit moment? Van dit moment is lastig, want ik ontdek ze vaak te laat. Ik vond de Deventer Mediazaak echt fantastisch. Nu natuurlijk heel leuk dat de film De Veroordeling ook uit is. Om helemaal erin te duiken. En ik heb laatst Een Nijlpaard Kon Lachen geluisterd. Heel grappig. Je weet niet waar je aan begint. Dat vind ik er leuk aan. Ja, daar heb ik ook een stuk van gehoord. Dat is al een tijd geleden. Van Roelof de Vries is die, hè? Ja, waar gaat het over? Het gaat over de maker, dus degene die de podcast nu maakt. Zijn oom die heeft gewerkt aan Waku Waku, een bekend programma van vroeger. En dat is acuut gestopt na heel veel jaren succes. En hij gaat daar dan induiken. En het is een soort hoe al vaker verhalen de podcast beginnen. En het wordt eigenlijk steeds absurder en steeds vreemder. Ja, ja. Oké, nou dat is dus een tip aan de luisteraar. Tip. Ja. We gaan beginnen, zou ik zeggen. Ben je er klaar voor, mam? Ja, okay, leuk. Mis Podcast met Milou Brandt. Ter Schelling. Een eiland van alleen maar zand en duinen. Voor altijd gevangen in de greep van een grillige zee. Ter Schelling rond de eeuwwisseling. Een handjevol bewoners, vrijwel zonder contact met het vasteland, dus aangewezen op elkaar. Maar toch een hele wereld op zichzelf in aanzien en in neerzien. Aan de voet van de Brandaris in West, daar zit het gezag, daar wonen de heren. Ze gaan ervan uit dat er naar hen net zo wordt opgezien als zij neerzien op de rest. Dat schikt nogal met Mitsland, want ja, daar zit nog wat middenstand en burgerij. Maar hoe verder weg, hoe minder het volk. Dorpen kun je het niet eens noemen. Buurtschappen zijn het van allemaal boeren. Al kunnen zij van Formerum op hun beurt weer neerzien op ons van Oosterend. Maar hier houdt de bewoonde wereld op. Iedere boer, ook al heeft hij wat meer land dan een ander, heeft er een hard leven. En hoe de wet ook mag luiden, iedere boer is er ook nog strandjutter. Ter Schelling is maar een klein eiland onder een hele grote hemel. Ja, het gaat nog even door. Maar dit is een stuk uit Seel de Strandjutter. Mij volgens nog onbekend. Ach, had de zee die geeft en de zee die neemt. Ach. Ja, en dan komen de tranen. Ja. Zo gaat het. Komen ze nu ook? Net niet. Net niet, maar och. Nee. Seel de Strandjutter is een oude film en speelt zich dus af op Ter Schelling. Lachwekkend genoeg Jan de Cler in de hoofdrol. Een Vlaming. En dit is een film die wij altijd vroeger keken. En ja, mijn lijntje met Ter Schelling is stevig. Mijn moederskant komt van het eiland. Mijn naam is Ter Schellings. Ja, ik was onlangs op Ter Schelling. En daar heb ik een maamke ontmoet. Echt? Ja. En jij was het niet. Het was een andere maamke. Nee, ik was het niet. Nee, zij is de gastvrouw van Eilandbistro De Bosplaat. Dus oh? Dat is nieuw. Best wel nieuw. Oh, ja, die zijn inderdaad. Dat was eerst pannenkoeken en nu is dat, ja, leuk. Ja. Dus ik kende Maamke als specifiek Ter Schelling, Ter Schellingse naam, hè? Ja. Hey, kom je er nog vaak? Of? Ja. Want je bent er zelf niet geboren, hè? Ik ben er niet geboren. We zijn er eigenlijk altijd in de grotere vakanties gewoon naartoe gegaan. En mijn grote opa, dus overgroot opa, die was daar boer. Die heeft daar nog familieboerderij staat er nog op Kienum. Dat is echt een mini buurtschapje wat niet eens een dorp is. En die boerderij, ja, daar heeft mijn oom Douwe tot een paar jaar geleden ook nog steeds gewoond en gewerkt. En die is nu overleden, maar de boerderij, daar komen wij allemaal nog. En ook op bepaalde huisjes die je dan kunt huren. Ja, het is echt een van de fijnste plekken. Zo'n prettig sfeertje en dat je, als je op een duin gaat staan, twee kanten de zee kan zien. Ja, top. De zee is ook iets wat jij in je voorstelling nog hebt gebruikt in een nummer. Ja. Kan wel even laten horen. De zee die blijft. De zee die blijft gewoon. Alles kan eng zijn en alles kan moeilijk en niks kan nog lukken en niks kan meer goed. De zee die blijft. Wat nou als iedereen en wat nou als altijd? Wat nou als nooit meer en wat nou als ooit? De zee. Ja, dan gaat, als ik naar dit nummer luister, dan denk ik dat jij een soort van kracht haalt uit de zee. Dat is iets van, oké, de wereld draait door. Er is iets wat er altijd is, ongeacht wat er gebeurt. Ja, dat klopt. We hebben ook altijd mijn ouders die, als we dan op Terschelling kwamen en we gingen naar het strand, dan heb je die strandopgang. En dan zeiden we altijd, kijk of die er nog is. En rennen. En als we er dan zo op dat topje stonden, van ach, daar is hij nog, ze is er nog, de zee. Dus het voelt inderdaad als een soort, je zoomt uit, letterlijk. Dus dat is, ja, de wereld draait door is precies dat. Mm-hmm. Maar de zee, ja. Voor mijn gevoel, die controleert ook alles en je moet erop mee. Maar je kan ook weer even bedenken van, oh ja, dat is er nog. Dus dan zal het wel snor zitten. Het is een soort geruststelling. Ja, heel erg. Zijn er specifieke momenten dat je dat even nodig hebt? Dat je, ja, wat is de achtergrond van het nummer dat je het hebt gemaakt? Ik heb lange tijd, dat was tijdens mijn opleiding op de Koningstheateracademie, last gehad van depressieve gevoelens. En dat werd eigenlijk steeds erger. Dus in mijn geval kwamen er dan ook steeds van die bijklachten bij. Dus van depressief zijn ging ik niet slapen. En van niet slapen werd ik angstig en van angstig ging ik ook wantrouwig worden en uiteindelijk was ik gewoon echt ziek. En uit die periode, wat een heftige tijd is geweest, heb ik daar is ook eigenlijk toch wel de voorstelling voor een groot deel uit voortgekomen, met al zijn grappige momenten en al zijn hele heftige momenten. Maar de zee die blijft, is dan wel een soort troost. Daar, door alles heen is dat gewoon een stevig ding. Heb je een idee hoe dat is gekomen? Dat het precies bij jouw opleiding was dat je de Koningstheateracademie zat? Bedoel je dat ik toen... Ja, dat je rottig begon te voelen. Ja. Is er een aanleiding? Want dat hoeft er natuurlijk helemaal niet te zijn. Nee, ik denk ook dat het deel van mij is dat ik bang ben. Dat me over het algemeen redelijk beheerst. En dat heb ik nu heel goed onder controle. Maar destijds, je komt natuurlijk op een plek waarvan je gevraagd wordt om te bedenken, wat wil je nou echt zeggen? En waar is dat dan goed voor? En hoe doe je dat dan? En ga eens over een grens, kijk hoe dat is. En oh, toch niet, oh, terug. Dus het is gewoon heel intensief. En cabaret en theater sowieso, het komt vanuit jezelf. Dus je bent toch een beetje, in plaats van dat je zegt, ik ga een heel goed paper schrijven. Je komt een soort van met je ziel onder je arm op het podium staan. En dan hopen dat iedereen het leuk vindt. En ik was jong. Ja. En dan is dat iemand jou leuk vindt ook wel heel belangrijk. Dus ik denk dat het inderdaad een samenloop van dat is. Plus gewoon dat het in me zit dat ik banger ben. En veel gevoel, veel... De hele tijd dat. En nu dat allemaal wat meer onder controle heb. Veel gevoel. Ja. Ja, dat het overslaat. Dat ik gewoon op het station loop. En als ik iemand langs zie lopen, denk ik, oh, en veel fantasie hoor. Ook gewoon een beetje een aansteller. Dan meteen denk ik, oh, maar die komt van iets. Die heeft net iemand. Oh, die is van een begrafenis. Komt die nu? Oh, die is heel verdrietig. Nou word ik ook echt. Ja, zo. Je leeft ook ontzettend mee met anderen. Ja, je bent een soort een rollercoaster aan. Doodvermoeiend. Emotie. Nou, ik kan me voorstellen. Wat verschrikkelijk moet het zijn om Maaike Hogendoorn te zijn. Schrikkelijk. Maar je gebruikt dat wel allemaal uiteindelijk. En dat vind ik het mooie wat je hebt gedaan. Je hebt die depressieve gevoelens gebruikt om een, wat heel tegenstrijdig klinkt, echt een grappige voorstelling over te maken. Ja. Gaat dat goed samen? Heel. Ja. Ja, zelfs tijdens dat iets echt heel naar is, dat ik toch al kan denken, oh, dit verzin je niet, dit verzin je niet. Ja, heb je een voorbeeld? Ja, ik uiteindelijk, toen het ging heel slecht, een jaar of anderhalf jaar, en uiteindelijk was het op een punt dat mij werd aangeraden om me op te laten nemen op een diagnostiek unit. Dus dan ga je voor 2 of 3 maanden word je opgenomen en gaan ze je gewoon heel goed bekijken, krijg je heel veel therapieën, maar dan ben je natuurlijk wel echt even van maandag tot vrijdag of zaterdagochtend ben je gewoon op een bepaalde plek ergens opgenomen. Niet meer thuis? Niet meer thuis. Was heel heftig. Ook te gek. Maar de dag dat ik werd opgenomen, we kwamen daar aan. Ik met mijn doosje spullen. Nou, iedereen, weet je wel, mijn ouders en ik huilen, ellende. En we kwamen door de voordeur, hingen overal A4'tjes met Hans, 60 jaar, gefeliciteerd. En toen bleek dat Hans, een van de verpleegkundigen van de afdeling, dus jarig was. Dus we kwamen in een versierde ruimte en wij zaten in de koffieruimte te wachten tot ik werd opgenomen. En toen kwamen ze echt van, hi, we zijn nog heel even taart aan het eten, dus het duurt ietsje langer. En uiteindelijk was ik dan, moest ik afscheid nemen en zat ik aan de lunchtafel en toen moesten we zingen Lang zal die leven. Ja. En toen zeiden ze ook, normaal is het hier niet zo gezellig hoor. Het is nu feest, want Hans is jarig. En ik zat met een feestmuts op mijn hoofd. Ja, op de dag een van uur, je opname. Ja, toen dacht ik wel, oké, ja, dit is heftig, maar heel grappig. Ja, ja. Maar kun je dat ook meteen op zo'n moment al inzien? Weet je dat meteen? Ja. Dit ga ik denk ga ik niet, ook dit ga ik gebruiken. Maar ik denk wel, nou, je verzint het toch niet. Het moet mij weer overkomen. Dat niet per se. Nee. Dat niet mij het overkomen, maar meer van je kan het, als iemand dit zou verzinnen voor een verhaal of zo, dan denk je, nee, dat is te overdreven. Dat gelooft niemand. Dat vind ik, ja, dat zijn bijzondere momenten. Ja, ik weet niet of ik dat heel vaak meemaak. Of dat ik het altijd kan constateren als zoiets gebeurt. Daar moet je wel dan ook echt wel een soort van open voor staan. Ja, maar dat vind ik ook wel heel leuk. En dat is denk ik ook wel iets wat bij mij redelijk automatisch gaat. Dat ik dan bijvoorbeeld in een supermarkt gewoon aan die, je hebt altijd zo'n koffieplek in een supermarkt. En dat is leuk om daar gewoon eens een uur te gaan zitten en kijken wat je voorbij ziet stiefelen. Doe je dat? Of mensen die daar dus echt gaan koffie drinken. Ja. Wie doet dat? Ja, ik heb dat laatst wel gedaan. Echt? Ja. Waarom? Nou, waarom? We waren op een plek geweest waar we 3 bierkratten gingen terugbrengen die niet op waren gekomen. Uh-huh. Dus ik ben er ook alleen maar heen gegaan om die bierkratten terug te brengen. Toen dacht je, nou heb ik een bakje verdiend. Ik vond wel dat ik een kopje koffie mocht. We hadden dorst en zin in koffie. En het was niet per se de beste koffie. Nee. Maar een Jumbo in Veghel of zo, geloof ik. Ik weet niet waar het was. En toen, ja, alleen dus even geld geïnd bij de balie en koffie meegenomen. Ik voelde me echt een profiteur van de Jumbo. Ja, dus ja, je weet maar nooit hoe het leven loopt. Je ging niet aan die tafel zitten, toch? Nee, ik ging niet. Nee, precies, toch niet. Nee. Ja, waar luisteren we naar, Maamke? Dit is van een cd van Inspector Morse. Misschien is het zelfs wel de intro. Ja, dat is de titelsong. Al moet ik zeggen, deze cd, ik ken hem helemaal. Maar ik was heel jong en mijn ouders keken heel graag naar Inspector Morse. En dit was altijd in de auto. Ik zit weer gewoon op die achterbank, donker, op de afsluitdijk terug van Terschelling naar huis. Ze waren zo fan dat ze die cd in huis namen. Ja, en dat is ook een hele gekke mix van alles. Omdat het natuurlijk echt bij die serie hoort. Ja, ook volgens mij een beetje opera-achtig en van alles. Was je eigenlijk de enige thuis? Nee, ik heb een zusje. Okay. 2 jaar jonger. Dus jullie waren met de 2 op de achterbank en dan vader en moeder voorin. Precies. Ja. En had je een gelukkige jeugd? Was het voor jou makkelijk om gelukkig te zijn toen je kind was? Ja, ja, ik heb echt een hele fijne jeugd gehad. Goede herinneringen ook soms. Dat ik denk, wat zoet allemaal. Dat we dan op zaterdag met z'n vieren naar de markt gingen en zo. En dan daarna kibbeling bij de viskraam. En ja, hele fijne herinneringen. En s'avonds samen kopspijkers kijken. Ja. Even luisteren naar Alex Klaassen als Michael Jackson in 2005. Ja, te gek. Ben ik echt zo smerig en verkeerd? Als er in de bladen wordt beweerd, wat heb ik dan fout gedaan? Ik bood een slaapplaats aan. Ja, dit was dus in 2005. Toen was jij een jaar of 10, 11 misschien net. Ja. Ja. Vond je dit meteen... Dit vond je gewoon geweldig. Oh, magie, echt. Zo, ja. Dat er dan ook publiek daar was. En we keken dit altijd en ik begreep er eigenlijk niks van per se. Want het ging volgens mij echt wel over het nieuws van die week en veel politiek. Mm-hmm. Maar ik vond het zo leuk om te zien dat er dan bepaalde mensen iedere week dezelfde, maar dan toch er weer anders uitzagen en iemand nadeden. En weet je wel, bepaalde mensen van het Koningshuis of zo kon ik dan wel herkennen. En dat vond ik dan echt zo, ja, heel cool om te zien. Dus dit was misschien wel het vonkje? Ja, maar ja, als je terugkijkt is het inderdaad wel het vonkje van dat cabaret-ding ook. Ja, zeker dit Alex Klaassen en dat momentje van met z'n vijf in een tel, het was ontzettend fijn. En dat iedereen dan moet lachen, dat vind ik, ja, dat vond ik heel leuk en mooi. Oh ja, je hebt het zelf ook natuurlijk meegemaakt toen je op het podium stond. Het publiek, dat lachte gewoon met je mee. Ja. Hoe is dat inderdaad zo'n, ja, hoe is dat gevoel? Ja, dat is echt heerlijk. Dat lijkt me ook doodeng, want straks blijft het uit. Ja. Ja, dat is ook wennen, dat je dan op een gegeven moment, als je een paar keer retro speelt, denkt, nou, hier is het altijd raak. En als dat dan een keer niet zo is, dat is vervelend. Dan moet je weer even omschakelen. En dan moet je die lach erop op je gezicht houden en in je rol blijven. Terwijl dan word je afgeleid ook, kan ik me voorstellen. Ja. Maar wat is het dan toch? Dat lijkt mij dus doodeng en superspannend. En stel dat ze niet lachen. Ik zou al die schrikbeelden voortdurend afspelen in mijn hoofd. Maar wat is het dan toch in het podium dat jou zo trekt dat jij die spanning juist opzoekt? Ja. Nou, wat het sowieso is dat ik het hele rustgevende, duidelijke afspraken vind. Dus de afspraak is, er komt publiek, die gaat zitten en dan houden ze hun mond, gaat een lampje aan en dan ben jij. Dat is heel fijn. Dus het is eigenlijk een hele, wat je terwijl je in het dagelijks leven heet, het moet voelen van, oh, wat gaan we elkaar drie zoenen geven of een hand? Kan ik gewoon praten of moet ik... Dat spel hoeft even niet. Oh, dat vind ik heel lekker. Maar dat is een soort technisch bekeken. Dat is wel een interessante. Ja. Want heb je er moeite mee dan als de rollen niet duidelijk zijn? Ja, ik wilde zeggen moeite, maar toen dacht ik ja, zeker. Ik vind het, het kost me veel meer energie. Dus ik denk niet dat het per se heel erg aan me te merken is. Of dat ik heel erg ga lopen stuntelen of zo. Maar ik ben wel 1000 gedachten aan het afdraaien en aan het aanvoelen en zo. Ja. En dat is natuurlijk, ja, als je weet van tevoren wat je gaat zeggen. En kijk, het is niet zo dat ik misschien dan ieder woord heb uitgeschreven, maar ik weet wel de lijn en bepaalde timingmomenten van dan komt de pianist, gaat hij een liedje spelen, geen starten. Dat is heel fijn. En ik denk ook met die lach dat het, bij mij helpt het heel erg om in ieder geval te weten wat ik wil vertellen en dat het dan niet per se het doel is dat er lach komt. En als hij er wel komt, is dat fantastisch. Mooi meegenomen, ja. En het is gewoon een heel leuk ja, manier van iets aanvliegen. Dat je denkt, hoe kan ik de humor erin zien? Maar ik denk als je je verhaal vertelt... En daar gaat het om, dat het dan die lach ook wat minder uitmaakt. Miss Podcast met Milou Brandt. Mijn gast is Maamke Hogendoorn. Ja, wat wil je nou eigenlijk? Waar wil je nou lief naartoe? Is het het theater maken of is het ook wel echt de cabaretrichting? Of wil je nog niet kiezen? Wat vind jij dan het verschil? Nou, als je ja theater, dan denk ik ook aan toneelspelen en dat kan over van alles gaan. Dat kan ja, het kan dezelfde thema's raken natuurlijk. Het kan maatschappelijke discussies starten of aankaarten. Mm-hmm. Maar het kan ook ja een beleving bij het de beleving van het publiek is anders. Je gaat naar het cabaret met het idee, ik ga een avond lachen. En je gaat naar toneel om in vervoering te raken van een stuk. Okay. Dat denk ik. Ah, ja. Om in een andere wereld te kijken. Het raakt wel natuurlijk. Ja, ja, ik vind dat de grens wel echt vaag is hoor. En ik weet ook niet zeker of het dan is, of het dan echt cabaret is per se, wat ik dan... Wat, ja, wat ik dan tot nu toe heb gedaan. Of dat het meer een soort theatraal ding is. Mm-hmm. Sowieso is het theatraal. Maar ik denk dus dat het antwoord is, ik weet het nog niet. En ik vind het ook niet heel... Ja, ik zelf vind het niet heel belangrijk hoe het dan moet heten. En dat is vaak volgens mij ook een beetje een sales ding. Ja? Hoe je het noemt, wat een beetje aan de verwachtingen voldoet. Of hoe het handig in een theaterboekje. Nou ja, als mensen een kaartje kopen, dan willen ze wel weten wat ze krijgen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is waar. Of het dan, dat, het dan niet, dat ze dan uiteindelijk denken, nou, ik heb helemaal niet gelachen, maar dat zou kunnen. Nee, ik denk wel dat humor altijd een belangrijk iets zal zijn. Dus dan heet het misschien wel cabaret. Laten we nog even luisteren naar de ongelukkigheidsblues van jou. Hanny en Erik doen altijd op maandag de boodschappen. Ook voor de rest van de week. En toch zijn ze ongelukkig. Beatrice was in haar eentje de stad in. En vond dat ze best een gebakje verdiend had. Dus heeft ze zichzelf eens verwend. En toch is ze ongelukkig. Laatst nog had Timor wel 300 likes op een foto van hem en zijn vader in Praag. En toch is hij ook ongelukkig. La la la la la, vaat bij het aanrecht. La la la la la, grof vuil aan de straat. De wekker die gaat weer nieuw wasmiddel kopen. La la la la la, la la la la la. Jan date met Thea, een weekendje Centerparks. Ook weer eens leuk, zonder kinders. Gezellig, weer even wat tijd voor elkaar. En toch. Zijn ze ongelukkig? Bert gaat sinds kort op de fiets naar zijn werk. En toch is hij ongelukkig. Bla bla bla bla bla, het brood in de bonus. Bla bla bla bla bla, een dagje naar zee. Een tochtstripje plakken, een uitje gaan plannen. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Josien kocht om 12. Ja, het is niet oneerbiedig bedoeld hoor, dat ik je wegdraai telkens, maar de tijd tikt vrolijk verder. Ja, precies. Staan we machteloos in ons eigen geluk? Wow. Ja. Bedoel je dan of het ons alleen maar kan overkomen, dat we er zelf niks aan kunnen doen? We plannen alles vol en we doen van alles en we kunnen zoveel leuke dingen plannen als we willen en toch kunnen we ongelukkig zijn. Ja, nee, ik denk niet dat het kan gebeuren, maar het kan ook natuurlijk niet gebeuren. Maar ik denk wel dat het helpt om af en toe te giechelen erom. Dus dat ik daarom dit zo neerzet van... Oh, kijk ons nou toch weer het allemaal helemaal vol proppen en doen wat we denken dat moet. Toch ook vaak. Hmm. Terwijl ik denk dat het ook heel goed is om af en toe... te denken, oh, ik weet het niet vandaag en eigenlijk deze hele week en ik haat alles en ik boe. En dat dan lekker. En daar dan om gaan lachen. Ja. Ben je daar goed? Want op het podium kun je het natuurlijk heel goed. Ik vind het vermakelijk. Voor mij is, ik vind het leuk en grappig. Dus ik moet er dan om lachen. Maar kun je het ook goed in je eigen leven doen op zo'n manier? Ja, steeds meer. Ja, ik heb nu Ridiculous op mijn arm staan. Oh, dat is een spreuk van Harry Potter. Dat is van Harry Potter, ja. En dat is voor mij een perfecte herinnering. Dat is denk ik ook een beetje wat aansluit bij dit liedje. Van, dat is natuurlijk de spreuk is voor om een boeman af te weren. En een boeman is vormt zich naar jouw persoonlijke grootste angst. En die kan niet tegen lachen. Nou, sowieso fantastisch verzonnen dit. Ja. En dan zeg je ridiculous. Ja, nou, voor, ik vind dat is... Dan komt het bij elkaar. Dan denk ik, oh ja, toch weer uitzoomen. Eigenlijk de zee die blijft, maar dan op een wat minder... hoe zeg je dat? Stille manier en meer... Lichtvoetig. Ja, lichtvoetig, ja. Wat een mooie... Dat is, klinkt als een belangrijk gewoon levensinzicht bijna. Gewoon, ja. Als je dat ontdekt. Echt wel. Heel, heel fijn dat ik nu die lijfspreuk letterlijk op mijn lijf heb. Ja. Ja. Maar denk je wel eens van die depressieve gevoelens die je dan had tijdens jouw... toen je... je opleiding deed. Mm-hmm. Denk je nog wel eens van, misschien komt het wel terug? Of, Ja, daar ben ik wel bang voor soms. Ik denk dan altijd, volgens mij kan dat terugkomen bij een groot levensveranderend ding. En ik ben dan dus bang nu dat dat gebeurt als ik een kind zou krijgen. Dat lijkt me heel eng. Maar ik heb ook het idee dat ik nog steeds aan het leren ben en ook goed om gewoon hardop te zeggen dat ik de beste medicijnen heb gevonden die mij daar ook bij helpen om een stukje minder bang te zijn. Dus ik weet, de angst is er wel, maar het is niet de hele tijd aanwezig hoor. Van oh nee, het gaat terugkomen. Nee. En ik heb ook heel erg, zeker met de depressieve, dat ik denk, ik weet het niet meer. Hoe voelde dat? Ik kan het me niet meer. Wat denk ik precies goed is en ook zo hoort. Dat je, net zoals dat je bepaalde pijn niet meer terug kan halen, fysieke pijn. Dat ja, dat je het niet meer voor kan stellen. Nee, dat ik echt niet meer snap hoe je dan echt niet uit bed kan komen. Of echt denkt van, nou, ja. Ik moet eigenlijk wat eten. Maar... Dat is ook waarom mensen het zo slecht begrijpen vaak, denk ik. Als je het niet hebt meegemaakt, maar zelfs als je het al hebt meegemaakt... Ja. Kun je niet meer terug. Je weet niet meer hoe dat precies Nee, het komt. Is wel fijn dat ik denk wel, ik en veel, denk ik, mensen die dat dan hebben meegemaakt, dat je wel iets meer kan aangeven wat dan bijvoorbeeld fijn is om te zeggen, of wat fijn is om hulp te krijgen. Dat je wil niet weten hoeveel mensen dan zeiden van, weet je wat jij moet doen? Dus ik kan je lekker naar buiten even een wandelingetje maken als je je zo voelt. En dat is natuurlijk fantastisch bedoeld en heel lief, maar op dat moment voelt het alleen maar als een bevestiging van, zie je nou wel, dat kan ik ook al niet. Dus het is wel zo dat ik in ieder geval nu beter mezelf leer, mijn eigen gebruiksaanwijzing op zo'n moment ken. En wat hielp jou dan wel in die tijd? Wat konden anderen wel zeggen wat wel helpt? Vooral eigenlijk, rust er maar in. Hang er maar in. Ja, ik weet echt niet of dat nou een universeel ding is. Maar voor mij was het heel fijn, want ik maakte me zo druk over... alles gaat mis. Ook weer dat stressige en paniekerige. Dat het juist is van het vertrouwen van, oké, laat maar los. Laat nou maar echt los. Want anders kun je weer niet slapen en dat verergert de boel ook weer alleen maar. Ja, en ontspannen erin en ga maar op die bodem liggen. En dan op een gegeven moment zal je zien, this too shall pass... Ja, je lijf, dat vind ik ook een hele fijne. Biologisch gezien gaat je lijf altijd weer in een volgend stadium. Dus ook al denk je, ik ben nog nooit zo verdrietig geweest. Het is het ergste, oh, ik kom hier nooit meer uit. Jawel, fysiek gezien gaat dat weer weg. Dus heel geruststellend. De tijd is je vriend. Ja. Ja. Ja, jij begon al even over kinderen. Ja. Zijn dit jouw kinderen? Dit zijn ze. Alle 250. Heb je de 250 die je lesgeeft? Nou, zoiets denk ik. Ja, veel. Meerdere basisscholen. Dan kom je al een eindje natuurlijk. Ja, je reist van basisschool naar basisschool als een soort... Hoe heet die mensen ook weer? Troubadour. Een troubadour. De troubadour. Ja, precies. En je geeft les? Ja. Musical? Musical, toneel... Dat vooral, ja. Hoe is dat? Want dat is natuurlijk niet zelf op het podium, maar... Nee. Nou, brengt wel geld in het laadje natuurlijk. Dat is heel fijn. Je bent bezig met... Het is leuk om af en toe te bedenken... Oh, grappig dat ik hier blijkbaar zo over denk. Dus soms... Kijk, natuurlijk sta je ook gewoon voor... Of ik sta ook gewoon voor groepen kleuters. Nou, dan is dat wat minder. Maar je hebt wel dat je ook weer een beetje je visie of zo uitkristalliseert. Dat is heel leuk. Dus dat ik dan... eerste en tweede klassers regisseer bijvoorbeeld. Waardoor ik denk, oh grappig, dit vind ik blijkbaar. Dit is iets wat ik altijd doe of wat ik altijd grappig vind om erin te regisseren. Maar hoe is het? Ja, heel leuk. Ze zeggen ook de grappigste dingen. En het heeft ook misschien, als je nog bezig bent met zelf een podium voor jezelf creëren, vrij letterlijk. Ja. Dat je een soort van rust ook misschien kan vinden om... Nou ja, daaraan te werken. Ondertussen. Ja. Dat je gewoon in ieder geval een soort van basis hebt. Klopt. En doet wat je gewoon heel erg leuk vindt. Ja, dat is het echt. Dat is echt wat dat betreft een hele fijne combinatie. Om wel dus in het vakgebied je brood te verdienen. En dan nu is wel even de uitdaging om dan tijd vrij te houden. Omdat ik denk ook toch na zo'n dikke pandemie... dat er nu heel veel scholen denken... Oh, we willen toneel, we willen al die cultuur... vakken en al die lessen in boeken. En ze hebben vaak budget over of fondsen. En dus nu is het heel druk, maar dat is ook superleuk. Heel veel werk. Denk je ook wel eens van, oké, het is misschien wel iets te comfortabel? Nou, dat is wel iets waar ik de hele tijd me bewust van wil blijven. Want anders dan is het straks 5 jaar later. En dat... En dan heb je niet een nieuwe voorstelling gemaakt. Ja. Dus Maamke van de toekomst. Als je dit luistert, schiet op. Ja. You better did something. Ja, precies. En als we het dan over die nieuwe voorstelling hebben... ben je daar al in je hoofd echt mee bezig? Ja. En ik heb hier nu dat geluid van... een potlood zou het kunnen zijn. Ik weet niet hoe jij schrijft, maar... Meestal... of ik typ dingen of ik ga gewoon voor mezelf filmen en praten... Dus dat is niet per se met een pennetje. Maar... En wat is dan de strategie? Van, okay, ik ga er gewoon praten en kijken wat er beklijft en wat leuk wordt? Dat soms. Of dat ik dan ergens iets bedacht had. Eén ding. Ik heb wel eens een aantekening. Wat was het nou? Allergene hond of zo. Anti-allergene hond. En dan denk ik gewoon, dat is een grappig woord. Ja, hypoallergene hond. Ja. Ja. Ik las laatst nog een artikel erover. Dat bestaat helemaal niet. Echt niet? Zelfs die labradoodles zijn niet. Echt niet? Nee. Krijgen ze toch nog werkt helemaal niet. Zoek zo wel even op. Oh. Ja, ik heb het artikel niet gelezen. Ik heb alleen de koppen gelezen. Dus ik weet ook niet of ik dit nu zo ongenuanceerd de eten erin kan slingeren. Maar... Nee, maar dus soms zo'n woord. Dat ik dan denk, oh, dit vind ik gewoon leuk om even 15 keer te zeggen. En kijken wat er dan komt. En ik merk wel, als ik typ, dan worden het meer een soort van dingen die ook grappig of beter werken als je ze leest. In plaats van als je ze zegt. Dus dat is altijd een beetje het lastige. Ja, dat ik dan moet proberen om het weer naar, als ik het zelf vertel, te krijgen. En dat het niet zo statig of statisch wordt. Ja, allebei kan misschien wel. Ja. Ja. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, en met mijn gast Maamke Hogendoorn, theatermaker. Laten we daar dan ophouden gewoon. Ja, breed goeie, genoeg. Mooi. Ja. Even het geluid van de liefde tussen jou en Nick Holt. Oh. Ik zing je, ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik cello en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je, ik koffie en ik thee je, ik strand je. En ik zee je, ik spel je, en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou wat mogen vragen? Zou je voor mij wat willen doen? Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb jou onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me, alsjeblieft. Ja, lente me. Van, ja. Toon Hermans. Wat zoet. Zo zoet. Ja. Jullie zijn er heel lang samen. Ja. Sinds de middelbare school. Klopt. Ja, ik was 15 en Nick was 17. Dus hij zat niet bij jou in het jaar? Nee, nee. Maar we deden wel de, ieder jaar de schoolmusical. En dat was eigenlijk van de tweede klas tot de zesde klas helemaal gemixt. Mm-hmm. Dus we zagen elkaar veel. En ja, daar ontstond ook een vriendengroep uit. Die dan in iedere pauze lekker samen, weet je wel. Ja. En toen kregen jullie ook, terwijl jullie samen moesten spelen, kregen jullie verkering. Ja, nou ja, klopt. Ik denk wel anderhalf jaar heel erg verliefd op Nick. Oh. Maar ik was echt een enorme scheiter. Dus ik ging daar niks mee doen. We zaten al in dezelfde vriendengroep. En ik ging ook op ieder filmavondje heel erg in slaap vallen op zijn schouder. En dan was het altijd van, zij kijkt echt nooit de film af. Ze valt altijd in slaap. Maar ik lag gewoon zo op zijn schouder. En dat was een truc. Dit was de beste truc die ik had. Ja, waar mannen zijn arm zo naar achter strekken. En dan op hij ligt op zijn schouder. Op zijn schouder. Ja. En uiteindelijk heb ik sms'de ik een vriendin over hem. Het was heel gezellig. En ik ben zo verliefd. En toen, s'avonds op MSN. Daar zaten we toen op. Stuurde hij een bericht. Hey mam, ik heb een sms'je en ik denk niet dat het voor mij bedoeld is. En toen had ik dus per ongeluk het aan hem gestuurd. En toen brak het zweet aan alle kanten uit. Ja, en hij is alsnog de moedige van alles. Want hij is toen gekomen en hij snapte er ook niks van. Maar ben jij verliefd op mij? Vind jij mij leuk? Ja. En toen heeft hij gezegd, wil je verkering? En echt 3 dagen later gingen we op date. De date was lunchen met mijn ouders en de OC kijken op mijn kamer. Ja. En toen zei hij, wil je verkering? En toen was het aan. En hij zag het dus misschien ook al een tijdje langer al zitten. Of had hij gewoon zijn ogen nog nooit op die manier geopend? Nee joh. Nee, want dus die fout, gewoon, die grote fout is uiteindelijk de meevaller. Of, nou ja. Ja. Een soort dikke meevaller. Nou ja, meevaller is een goede woord. Maar het is in ieder geval geen fout gebleken. Nee, maar ik zou het wel cooler vinden als ik het stiekem had gedaan. Dat ik het expres per ongeluk verzonden had. Maar het was echt per ongeluk. En ik zou niet weten wat er was gebeurd als ik dat niet per ongeluk had gedaan. Nee. Nee. Lang leven de fout, dames en heren. Zo, maar echt wel. Het verhaal. Ja. ik had ook nog een fragment van die voorstelling die jullie hebben gespeeld. Toen jullie net kerstverse vriend en vriendinnetje waren. Ja, ook goed. Ik wil naar de podcast gaan. Maar als je het heel graag wil horen, dan laat ik hem horen natuurlijk. Je wil heel graag horen. Ik zie het aan je. Wacht even. Wat ik wil is dat gevaar. En in dit trieste leven. Dat jij wat goed op om te leven. Wat zou ik dat graag doen? Is dat echt te veel gevraagd? Ik op Nick, toch? De mens heeft het recht om goed te leven. Helaas dat verder niemand dat gehoord heeft. Ja. Ben je verbaasd? Ja. Ja, ja. Dat heeft Luc gevonden, de redacteur. Wauw, ja. Die heeft goed gezorgd. Ja. Ja. Nee, dat, ik dacht dat is dan nog wel even het waard om te laten horen. Is het ja, warme herinneringen, kan ik me voorstellen. Ja. Jullie speelden ook een stel. Ja, klopt. Ja, Mr. en Mrs. Peachum van de Drie Stuiver Opera. Ja, dat was heel leuk. Ben je dan nu klaar voor de bespreking van de podcast? Helemaal klaar. Oké, dan introduceer ik het even. Want we hebben allebei geluisterd naar Veel Saus. Een podcast van Edson de Grasse. Laten we even luisteren hoe de eerste aflevering begint. Welkom bij Veel Saus. Hier is uw presentator, Edson de Grasse. Oké, dan. Hey, luister. Onze demissionair minister van Financiën investeerde 12 jaar geleden in een brievenbusfirma. Nou, wat dat is, je schrijft een bedrijf in op een plek waar de belasting tering gunstig is, maar het bedrijf staat daar niet echt. Niet verboden, maar niet echt netjes. Wat Woppert trouwens wel heel netjes heeft gedaan, is dit hele verhaal vertellen aan premier Rutte, vlak voordat hij werd aangesteld als minister van Financiën. Nou, is er één persoon in dit hele kabinet waaraan je gerust al je geheimen kan vertellen, en dat is premier Rutte. Want die heeft toch nergens actieve herinneringen aan. Nou kan je je reet wel inschrijven op de Maagdeneilanden. Dat neemt niet weg dat mensen zich hier toch flink genaaid voelen, Wopke. Lilian Marijnissen. Ja, zo begint de aflevering. Ze duren ongeveer 6 minuten. En ja, Edson die pakt eigenlijk dingetjes uit de actualiteit, waar die dan inderdaad veel saus overheen giet. Ja, ja. En heel, nou ja, op een hele overdreven manier daar, ja, daar de lach van de luisteraar wil oproepen. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel verfrissend. Het voelt een beetje als een soort stand-up. Of een hele snelle, energieke column. Maar ik vind het wel knap dat hij dat doet zonder... Ik zie hem dan ook voor me zitten of zo in zo'n alleen met een microfoon. En dat hij gaat gewoon los. Ja, dat is het. Hè. Je hebt geen publiek. Je hebt die lach niet. Je hebt helemaal niet. Hij heeft geen reactie, maar hij lijkt er geen last van te hebben. Nee, hij zit goed in zijn rol. Hè? Ja. Ik vond vooral, ik had ook de tweede aflevering geluisterd. Ook een stukje geluisterd. En daar moest ik wel even echt hard om lachen. Wacht, daar heb ik ook een fragment van. Als ik denk aan kartels, dan denk ik aan Colombiaanse en Mexicaanse drugskartels. Van bijvoorbeeld Pablo Escobar of El Chapo. Maar er schijnen nu ook frituurvetkartels te zijn. Je hoort het goed, frituurvetkartels. Twee bedrijven die gebruikt frituurvet ophalen zijn beboet met 4 miljoen euro. En dan vraag ik me af, hoeveel hebben die gasten verdiend als de boete zo hoog is? Ik wist niet eens dat gebruikt frituurvet zo'n ding was, joh. Wat ga je straks krijgen? Junks die je willen pijpen voor een grammetje diamant? Dealers die jonge gasten laten overvliegen met frituurbolletjes in hun reet? Er woeden in Zuid- en Midden-Amerika ware drugsoorlogen. Wat krijgen wij hier straks? De patatoorlog? Straks heb je geen kinderfeesten meer in de Mackie, maar afters waar iedereen frituurvet in zijn adertjes loopt te spuiten. Gaat Ferry Bouwman in het derde seizoen van Undercover dealen in vette pillen, jongen? Het ding met gebruikt frituurvet is dat het een belangrijke grondstof is voor biodiesel. En biodiesel is een duurzamere brandstof. En duurzaam tikt tegenwoordig heel lekker aan. Dus die plofkippen van de KFC worden straks naar het slachthuis vervoerd met brandstof waar hun voorouders nog in zijn gefrituurd. Kijk, dat is nog eens circulair ondernemen. Wat zou je ervan vinden als je auto later op frituurolie rijdt? Vet. Ja, heel vet. Ja, dat vond ik echt zo goed gedaan. En dat is ook, dat maakt het ook luchtig. En het is heel slim dat ze even een soort van de mening van het volk tussen de onderwerpjes doordoen. Ik moet wel zeggen dat ik daar ook een beetje verward van werd. Want ik snapte niet helemaal of dit bedacht was. Of dat dit echt op straat was. En wie die gast is die al die vragen stelt. Ja, met een beetje een half heese stem. Ik alsof heb geen idee. Een beetje slaapt of zo. Ja. In een andere staat van zijn. Wel heel karakteristiek. Ik kon niet vinden wie dat was. Nee. Is. Nee, maar heel. En ik moet zeggen, ik snap nu pas het grapje van een grammetje diamant. Ik moest nu weer lachen. Ik dacht dat het letterlijk diamant was. Nou. Dat dacht ik ook nog. Misschien is het ook wel leuk voor jou om kennis te maken met deze vorm. Want misschien kun jij ook de podcastwereld in met grappen. Ja, wie weet. Of met theater. Ja, het is wel heel leuk dat dit kan. Of dat het, alles kan, maar dat hij dit bedacht heeft en dat dit er nu gemaakt wordt. Ja, toch? En ook leuk dat het kort is. Het zijn een soort snackjes die hij met veel saus serveert. Ja. Echt. Ja, de overdrijving. Ja. Dus ik dacht, en het komt ook vaak, toch? Het is om de paar dagen. Ja, elke dinsdag en vrijdag verschijnt er een. En het is echt net begonnen. Vorige week is de eerste aflevering ontstaan. Ik ga wel doorluisteren. Ik vind het tof. Ik ga ook nog even luisteren. En sowieso een hele leuke man om te zien. Ja, Edson de Kazen. Ik heb hem ook eventjes gegoogeld. Ja. Goed, nou ja, dan zit de tijd er alweer bijna op. Naamke Hogendoorn, theatermaker. Ik vond het ontzettend leuk dat je mijn gast wilde zijn en dat we zoveel van je muziek hebben mogen afspelen. Ja, heel, heel tof om hier te zijn. Het is toch ook wel iets wat je allemaal gemaakt hebt. Het is wel echt al iets om heel erg trots op te zijn, toch? Ja. Zo aan het begin dus. Zegt. Ja, dankjewel. Van je carrière. We gaan er altijd traditioneel uit met muziek. En er mag meegezongen worden met de muziek. Kan leuk zijn. Zeker als ik het nummer ken. Maar deze ken ik niet, wat je hebt aangedragen. Het is wel een van jouw favoriete nummers. Of in ieder geval de soundtrack van je leven. Mm-hmm. Wil je hem zelf even introduceren? Het is een lied wat, of een nummer wat heel vrolijk klinkt. Maar de tekst is ook wel een beetje verdrietig of een beetje zwaarder. En dat vind ik een mooie combinatie. Het is van Supertramp en het heet It's Raining Again. Is er nog een specifiek moment waar je het aan doet denken of wanneer je het zelf opzet? Eigenlijk past hij weer heel mooi bij de Ridiculous en de zee die blijft. Van iedere keer ook omdat het een soort terugkomend melodietje is. It's raining again. Ja, het wordt een soort van vrolijk geconstateerd. Ah, het is weer even helemaal mis. Nou ja, en het is weer helemaal even mis. Ja. Dat vind ik er, daar raakt het aan mij. Ja. Oké. Wil je meezingen? Ik heb de tekst. Nou, als je de tekst hebt. En, hij ligt en je kan gewoon zingen, meid. Huh? Dan laat ik het ook in jou, want ik ken het nummer. Ga je niet iets proberen? Ik ga iets dat proberen? Echt verpesten als ik maar het op een gegeven moment. Kijk, misschien kan ik iets proberen, inderdaad. Maar we doen meestal alleen een coupletje en een refreintje. Oh, oké. Okay. Maar als ik een soort tweede stem ergens uit weet te ontfutselen, dan hoor je hem wel verschijnen. Zo. Na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Dankjewel, Maamke Hogendoorn. Dankjewel. It's raining again. Oh no, my love's at an end. Oh no, it's raining again. Yes. You know it's hard to pretend. Oh no, it's raining again. Too bad I'm losing a friend. Oh no, it's raining again. Oh, will my heart ever mend? You're old enough, some people say, to read the signs and walk away. It's only time that heals the pain and makes the sun come out again. It's raining again. Oh, my love's at an end. Oh, no, it's raining again. Too bad. Little fighter, well, no need to get up tighter. NPO Radio 1.